إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Insha Allah leo tunaanza mlango mpya, mlango ambao ni babu al-hathi ala al-khushu'i fi salah, mlango unaohusu kuhimizwa juu ya kuwa na unyenyekevu fi sala, ndani ya sala. Khushu imeelezwa na maulama wengi ambao ni waliopita salafu saleh, mmoja katika hao ni Imamu al-Baghawi, anasema kuwa al-khushu'u fi al-badani wal-basari was-sauti. Khushu huwa inapatikana kwa mwili na kwa macho na hata kwa sauti. Waqala Abu Shaymaa, khushu huwa at-tadhallul wat-tawadhu' lillahi bilqalbi waljawari. Khushu ni kule kudhalilika na kunyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa moyo na hata kwa viungo. Kwa hivyo ina maana kuwa kwa sababu ya taarifu hii na zingine ambazo zimesemwa na maulama, ndio sababu maulama wakatofautiana kwa kuwa, je, khushu ni kitendo ambacho hufanywa na moyo ama ni kitendo ambacho hufanywa na viungo? Kwa sababu kuna maneno mengi hapa ambayo yamesemwa na maulama akiwemo Ibn Qayyim, lakini yote hayo yana zingatiwa kuwa wanazungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuwa khushu inapatikana moyoni na kuwa khushu inapatikana kwenye viungo. Sasa swali ni kuwa, je, khushu tutaiweka katika kitendo cha moyo ama tutaiweka katika kitendo cha viungo? Anasema mmoja katika maulama ambaye ni Imamu Razi, na huyu licha kuwa tunasema neno yake haya, lakini mmoja katika maulama ambaye ametoaniwa katika manhaji yake, anasema kuwa al-qawlu thalith, kauli ya tatu, annahu amun lilqalbi waljawarih, ya kuwa khushu inakusanya moyo kuwa unyenyekee na pia inakusanya viungo pia vinyenyekee. Anasema kuwa wadaliluhu, anasema kuwa hii ndio kauli ambayo yaonekana kuwa iko sawa, na ni kwa kuwa kuna wale ambao walisema kuwa khushu ni kitendo ambacho kinafanywa na moyo, na kuna wengine wakasema kuwa ni kitendo ambacho kinafanywa na viungo, pale viungo vinapotulia kuonyesha unyenyekevu. Na kuna wale ambao wanasema kuwa ni kitendo ambacho kinafanywa na viungo viwili vyote, yani sehemu mbili, moyo na viungo vya mwili. Sasa huyu anasema kuwa bora zaidi ni hii kauli ya tatu inayosema kuwa ni kitendo ambacho kinapatikana kwa moyo na pia kwa viungo. Kisha akatumia maneno ya Saidi ibn Musayyib, akasema kwa haya ndo maneno ambayo ana yatumia kwa kuonesha kuwa hiyo ndo kauli ya sawa. Anasema kuwa Saidi ibn Musayyib anasema lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu, yani lau kama moyo wa huyu ungekuwa una khushu' na unyenyekevu, basi hata viungo vyake pia vingekuwa na khushu' na unyenyekevu. Kuna baadhi wanasema kuwa haya ni maneno ya Mtume, lakini si kweli. Kwa wale wanasema kuwa hii ni hadithi, hiyo hadithi huwa ni dhaifu. Lakini sasa huyu anasema kuwa haya ni maneno ya Said ibn Musayyib, na huyu ni katika tabia. Naam. Kwa kufupi kabisa, hivyo ndio vile tunaweza tukazungumzia kuhusu khushu. Lakini sasa, ili mtu awe na khushu ndani ya moyo, ndani ya swala, huwa kuna sababu zake ambazo huwa zinampelekea mpaka awe na khushu. Na hapa ametaja sababu sita. Sababu ya kwanza ni kule kusema a'udhu billah minashaitani rajim, al-isti'adhatu billahi ta'ala minashaitani rajim. Hiyo ndio sababu ya kwanza ya kumfanya mwenye kuswali awe na khushu ndani ya swala. Sababu ya pili, tadabbur al-qira'a fi salati wa anwa'i adh-dhikri fiha, ni mwenye kuswali awe ni mwenye kuzingatia kile kisomo cha Qur'an anachokisoma ama kinachosoma na imamu fi swala, ndani ya swala. Kisha wa anwa'u dhikr, na pia awe ni mwenye kuzingatia nam zile sampuli za adhkar ambazo pia huwa anazitumia ndani ya swala. Kwa hivyo ni mtu kuwa na mazingatio, yani kwa kile unachokisema unakielewa na kisha unakizingatia. Sababu ya tatu, istihdharu azamatillahi ta'ala wa anna almusalli yunajihi mutawajjihan ilayhi, ni kule kuhudhurisha ndani ya moyo wako ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake, na utambua na kuelewa ya kuwa mwenye kuswali anapokuwa ndani ya swala, basi huwa anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyothibiti kwa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi ambayo ni hadithi al-Qudusi, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema qasamtu salata baini wa baina abdi waliabdi masala, kwa kuwa swala Allah amegawanya kuwa kuna sehemu ya mja na kuna sehemu yake. Sehemu ambayo ni yake, ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni pale mwanzo unapoanza kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin, pale unamtukuza Allah. Rahmani rahim pia ni kumtukuza Allah, kutaja majina yake. Maliki yaumiddin pia ni kumtukuza Allah kwa kutaja sifa yake na jina lake pia tukufu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pia hapa ni kumtukuza Allah kwa kumthibitishia kuwa unamwabudu peke yake na hakuna mwingine unayemwabudu asiyekuwa yeye. Sasa ukifika hapo kwenda mbele, sasa ni sehemu ya mja, kwa kuwa sasa unaanza kuomba. Naam. Kwa hivyo unaposema ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia ile nyoka, kuanzia hapo mpaka mwisho, sasa unaomba yale ambayo unataka Allah akupe. Kwa kumaanisha kuwa lau kama mwenye kuswali anazingatia yale anayosema, basi itakuwa ni moja katika sababu za kumfanya mpaka awe na khushu, kwa sababu anajua kuwa anamtukuza Allah kwa kutaja mambo ambayo yanamhusu, na kisha baadaye anajiombea dua ambazo ni muhimu sana kwake. Jambo la nne, maarifatu dhaafi al-insani wa faqrihi fi halati ruku'ihi wa sujudihi, ni kutambua udhaifu wa mwanadamu anikujihisi kwa wewe ni mdhaifu sana na unahitajia sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa unapokuwa katika ile hali ya kuruku na katika ile hali ya kusujudu. Hasa pale unatakiwa ujihisi ya kuwa kwa kika kweli wewe ni kiumbe dhaifu, na kisha una haja kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie kwa mengi ambayo unahitajia kwake pale unapokuwa kwenye rukuu na kwenye sida. Jambo la tano, hasru nadhrihi fi mawdhi sujudihi, kule kufungamanisha macho yake yawe ni yenye kuangalia tu pale mahala pa kusujudu. Fa inna an-nadhara idha tafarraqa tabi'ahu al-qalbu, kwa sababu macho yanapokuwa sasa yameanza kuangalia huku na huku na kwa anaangalia vitu vingi, sasa hapo huwa pia moyo unafuata yale macho kwa kufikiria vile vitu ambavyo unaviangalia. Lakini sasa macho yanapokuwa mahala pamoja na ukao unaelewa ya kuwa mtume anasema mwenye kuswali anapokuwa amefunga swala na kisha akaelekeza macho yake mahala pa kusujudu, basi huwa amemwelekea Allah na Allah pia amemwelekea. Lakini pale tu anapokuwa ameanza kuangalia upande na upande na sehemu zingine, basi Allah humuondokea mbele yake. Sasa unapojua thamani ya kumwelekea Allah na thamani ya Allah kuelekea kwa kule kuangalia na kubakia kumeangalia mahala pa kusujudu, basi ikawa na umedumu kwa kuangalia mahala pale, ile huwa inakusaidia sana khushu ibakie ndani ya moyo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jambo la sita, alla yadkhula salata wa huwa fi inshighali balin min ajli shahwati aklin au shurbin au min ajli mudafati ahdil akhbathaini au nahwi dhalika mima qad yushawishu nafsahu wa qalbahu. Ni kuwa unapoingia ndani ya swala ni vizuri zaidi kwa mwenye kuswali akisha kuwa hakuna kinacho mshughulisha akili yake. Miongoni mwa vinavyo shughulisha akili kama chakula ama kinywaji, na tutakuja kuona hadithi zinakuja kuonesha kuwa ikiwa mtu kuna chakula ambacho tayari kishapakuliwa na kishaiva na kishaandaliwa na huu wakati tayari ni wakati wa swala, basi ni bora aanze kwa kula kile chakula anachokitamani kuliko kwenda kuswali na huku anafikiria kile chakula ama kinywaji, ya kuwa vinywaji vimetiwa vimewekwa hapo kwenye meza na ni vinywaji mbalimbali na kisha vinatamanisha na ni vizuri, kisha baadaye sasa wewe uwe unaacha hivyo vinywaji na hujakunywa unaenda kuswali, sasa moyo wako wote utakuwa kwenye hivyo vinywaji, si vizuri. Kwa ni vizuri Muislamu bora zaidi akihisi ya kuwa ana njaa na tayari chakula kisha kuwa tayari, basi atangulie kula. Na hii haimaanisha kuwa sasa iwe mtu kila wakati atakuwa eti wakati wa swala ndio wakati wa kula, la, ni kujipangia ili sasa ikiwa unajua kuwa hali yako ni hiyo, kuwa wewe ukiwa na njaa basi akili yako yote inakuwa ni kwenye chakula, basi afadhali uwe ni mwenye kujipanga ya kuwa chakula kio kinaandaliwa mapema, ili sasa ukila mapema unakuja ndani ya swala ukiwa katika hali ya utulivu kwa kuwa hauna njaa na hufikiri chakula, na kisha baadaye utakuwa safi umeshiba, bila shaka inasaidia zaidi katika khushu. Pili ni kuwa mtu ingie kwenye swala akiwa hana haja yoyote, tunakusudia haja ndogo ama kubwa, yani isiyo mebanwa kiasi cha kuwa sasa umeingia kwenye swala lakini sasa ile akili yote iko wapi? Kwenye ile haja. Yani umejibana kabisa, unajikaza, unajifinya na unakuwa sasa unatamani tu ile swala imalizike haraka kwa sababu ya kuwa yani unataka tu uende chooni. Sasa akili yako yote badala ikuwe kwenye swala inakuwa wapi? Chooni huko. Na je, chooni kienda nitapata mtu na iko huko ningoja ama nitapata kwa wazi niingie moja kwa moja? Nielewa sasa mambo yote hayo yanakufanya mpaka sasa unashindwa kuwa na khushu kwenye swala kwa sababu ya kuwa umeingia na hauja kivi haja yako kikamilifu ili isikushawishi kwenye swala. Na haya ni mambo ambayo ndio mara nyingi yanapigiwa mfano ya kuwa mtu hafai kuingia kwenye swala akiwa mambo hayo yanamshawishi, kwa sababu ndio mambo ambayo yametajwa kwenye hadithi. Lakini unaweza kufanya qiyas pia kwa mambo mengine mbali na haya ambayo pia yanaweza kumshawishi mtu. Mfano tu mdogo ni kama mtu kuingia kwenye swala na ana makamasi. Sasa yeye akili yake yote itakuwa ni kwenye kuvuta makamasi, yanateremka, anavuta yanateremka, anavuta yanateremka, sasa itakuwa mpaka lini? Na nyinyi mnaelewa kuna baadhi ya makamasi yana kusudi, yani ukiwa huku yatoa kabla ya swala, yani kile ukisema kuwa unavuta ndani, haya hayakubali, yanatoka. Navuta ndani, hayakubali, yanatoka, mpaka mwisho sasa utasema afadhali nitoe handkerchief. Handkerchief pia haukujipanga nayo, hauna. Sasa hapo itakuwa manake sasa ni kwanza kutatiza, unatatiza watu na pia unajitatiza mwenyewe, sababu sasa akili yako yote iko wapi? Kwa hiyo kamasa ambayo inakutatiza. Sasa vitu kama hivyo pia ni moja katika vitu ambavyo ikiwa mtu anajua kwa iko hivyo, basi ni vizuri kwanza kabla swala akisha kuwa ametoa uchafu, na kisha baadaye pia anaweza akatembea na handkerchief, kwa kuwa ikiwa itatokea kwenye swala, basi badala ya kuwa anavuta ikitoka atoe, kwa sababu inaruhusiwa hiyo. Natoa kisha baadaye inakuwa sasa nini, uko na utulivu, kwa kuwa hakuna kinacho kushawishi ndani ya swala. Na pia miongoni mwa vitu ambavyo vinashawishi ndani ya swala, na hii ni kwa watoto na mama zao, ni mtu kuja na mtoto ndani ya swala na kisha anajua kwa huyu mtoto atakuwa hatulii kwenye swala, mara ameruka huku, mara ameruka huku, mara ame hasa, hili itafanya paka hata watu wengine pia ule mtoto aondoe katika swala fikra zao. Na ndio sababu Imam Ahmad alipoulizwa kuwa je, mtoto anaruhusiwa kuja msikitini, akasema ndio, lakini awe amefika kiwango cha tamizi. Yaani manake akili yake inapambanua, akiambiwa kitu anaweza kaelewa. Na maulama wa fiqh mara nyingi huwa anapima kiwango cha tamizi kwa miaka, ya kuwa ni miaka saba. Miaka saba. Sasa hapo ndio mtoto amekomaa. Lakini niambie kuwa kuna wakati mwingine unaweza kaja msikitini ukapata kuwa mtu ameandamana mtoto wake, mtoto wa miaka mitatu, miaka minne. Ukimwona hivi bado kabisa kabisa na haelewi, hata kumwambia tulia, hata hilo neno tulia labda pia hajaanza kulijua kutamka, ama hata kulielewa kwa maana yake nini. Hasa inabidi mtu tu ni kumwambia kwa ishara kuwa hivi hivi, na bado haelewi pia. Kwa utapata tu akiambiwa anatulia, lakini sasa kwa vile akili yake bado hajakomaa kuelewa kuwa nimwambia nitulie, basi nitulie kabisa, ule babaka akishafunga swala ndio huyo ashaondoka kwenye safu, anaanza kutembea huku akiangalia huku akifanya hivi. Hasa yote haya yanapelekea mpaka wale walio kwenye swala pia yanawaribia khushu, kwa sababu macho yao yataanza kufuata yule mtoto. Naelewa? Na pia miongoni mwa mambo ambayo tunaweza kusema kuwa yanaondoa khushu ni mtu kutoswali mahala ambapo yani kuna haraka nyingi mbele yake. Na pia ndio sababu tunatakiwa tuepushe misikiti na sehemu ambapo pia kuna fujo. Naelewa? Kuna baadhi ya misikiti tunaweza kupata kuwa yani maana yake ni kuwa msikiti karibu kabisa na nini, na stage ya matatu. Sasa niambie hapo, hata kama una khushu lakini wale nao wako kazini, itakuwa maana yake lazima tu huko wanaitana, huko wanaitana, huko twende, huko twende, mara naelewa, mara yani itakuwa saa ile sauti zao na zile kazi zao zinakufanya paka ile khushu hata ukijitahidi vipi. Ama labda hapo kuna miziki zinapiga, kuna baadhi ya misikiti tunapata kwa kandai kuna ba. Sasa huko walevi wanateta, huku mziki una dunda, na wewe unasema kuwa unajilazimisha kuwa na khushu katika swala, na hayo mambo bila shaka itakuwa sasa ni vita, unapambana ni na moyo wako na sauti, hauwezi ukasema kuwa uweke pamba kwenye masikio. Naelewa? Sasa yote hayo ni mambo ambayo mara nyingi mtu anatakiwa ajitahidi kuwa mahala ambapo anaepukana na vitu kama hivyo. Na nadhani mifano ni mingi sana kwa vitu ambavyo hushawishi mtu katika swala. Na ndio sababu kuna baadhi ya riwaya ambazo mimi sijafuatilia kujua uhakika wake kuwa ni sahihi ama sahihi, lakini inasemekana kuwa kuna mmoja kati ya maswahaba, Iman ibn Abbas ama ibn Umar, ya kuwa hata yeye alikuwa wakati mwingi akitaka kuja kwenye swala na nahisi ya kuwa ana haja na mkewe, kwanza tayari anamaliza hiyo shughuli ndio aje kuswali. Kwa nini? Kwa sababu asije kwenye swala na tayari alikuwa ana chochote katika moyo wake ya kuwa anataka, kisha baadaye akawa anakuja na moyo wake unafikiria mengine. Na hiyo yawezekana pia kwa wakati mwingine, si wakati wote. Labda umetoka safarini, umeelewa, ama labda mke wako alikuwa safarini, sasa ameingia, ndio hapa ameingia, na labda mmepezana kwa muda mrefu, labda wiki, mwezi. Sasa una haja naye, alafu saa ameingia unamwamkua, alafu unasema acha nikaswali. Sasa bila shaka itakuwa labda kuna nini, kuna mtihani hapo. Sasa ukiona kuna shida kama hiyo, afadhali umalize shughuli yako, utulie moyo, alafu baadaye unaenda. Yote hayo ni mambo ambayo yanawezekana yakamtokea mwanadamu, ingawa si jambo la kawaida katika kila siku kama vile chakula ama haja. Naam, kwa jumla nadhani tumeeleza yote ambayo yanamsaidia Muislamu kuwa na khushu katika swala. Sasa tunaanza hadithi ya kwanza, tuone yale ambayo yaliyomo. Hadithi ya kwanza, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasiran tafakun alayhi wa lafdhu li Muslim wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi wa fi riwayatin lil-Bukhari an Aisha radhiyallahu anha anna dhalika fi'lu al-yahudi fi salatihim. Hadithi iliyopokewa na Burera anasema kuwa naha Rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, na nahi ina maana kuwa ni jambo la haramu, haifai kabisa. An yusalli ya rajulu mukhtasiran, kuswali mtu, fadhali kuswali mwenye kuswali sawa sawa, au ni mwanaume, ingawa hapa ametaja jina la mwanaume, lakini hata mwanamke pia hukumu ni hiyo, aswali na ili hali ameshika mikono zake, mikono yake ameshika wapi? Kwenye kiuno, haifai. Na akasema wa maanahu, na maana yake ayajala ni kule kujalia, ni kuweka yadahu, mkono wake, ala hasiratihi, kwenye kiuno chake kushika. Nadhani hiyo ni style ambayo kwanza ukishika kwenye swali tunakana wewe huswali, yani maana yake uko tu katika mapozi yako, itakuwa sawa maana yake tena wewe si swala hiyo. Sasa mtu akikuona hata anajua kuwa huyo hiyo style ambayo amesimamia si style ya mwenye kuswali. Kwa hivyo haina kushu. Na nadhani hiyo ni style ambayo pia haionyeshi unyenyekevu, hata ukiwa tu mbele ya mwenye unamheshimu hauwezi kusimama hivyo. Sasa kwa vile pia unyenyekevu unatakiwa mbele Allah, ukisimama hivyo yadhihirisha kutokuwa na unyenyekevu. Nadhani tumeelewana. Acha nifanye kwa mfano, yani kushika hivi. Unaelewa? Hivi ndio maana hiyo kushika hivi. Sasa maana yake ukiwa hata mbele ya mtu ambaye unamheshimu, si rahisi mtu kushika hivyo. Na nyinyi mnajua hata kuna baadhi ya watu wana akitaka kuonesha kuwa sasa fanya utakavyo, basi wanakushikia kiuno. Alafu anasema haya, sasa unasemaje? Sasa kumaanisha kuwa yani hata sikujali wala sina sikuthamini. Kwa jumla ni kuwa yani ni style ya mtu ambayo anaonesha kutokuwa na khushu na unyenyekevu na heshima mbele ya yule ambaye yuko mbele yake. Kisha Mtume akasema katika hadithi nyingine iliyopokewa na Bukhari ambayo imepokewa na Aisha, Mtume anasema inna dhalika, ya kuwa kufanya hivyo fi'lu al-yahud, ni kitendo cha Mayahudi, fi salatihim, katika swala yao. Mayahudi ndio wanafanya hivyo. Kwa hivyo unaona kuwa hili jambo limekatazwa kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya maudhu yetu, ya kuwa ni kitendo ambacho chapingana na khushu na unyenyekevu na chaonesha dharau ama kutojali. Pili ni kuwa tumekatazwa kwa sababu ya kuwa ni kitendo ambacho tunajifananisha na Mayahudi, kwa kuwa pia huwa anafanya hivyo. Kwa sisi inatakiwa tusifanye hivyo. Kwa hivyo hadithi licha kuwa ina riwaya zingine kama mbili hivi baadaye, zote zina maana ile ile. Kwanza kabisa, nahi ayusali almusalli wadhi an yadahu ala khasirati, tunakatazwa kwa kuwa mwenye kuswali hafai kabisa kuswali na huku mikono yake imeshika kiunoni. Pili, alhikmatu fi nahi huwa alibtiadu almushabahati liyahudi. Hikma ya kukatazo hapo ni kule kujiweka mbali na kujifanisha na mayahudi. Wakila, lakini pia baadhi ya ulama wakasema alhikmatu, miongoni mwa hikma zake, annahu failu almutakabbirina, jikitendo cha wale watu ambao wana kibri. Wala munafata, na hapo hakuna kinachopingana na kingine. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa mayahudi wanafanya hivyo, basi kibri ni miongoni mwa tabia na vitendo vya kiyahudi ambavyo watakuwa navyo. Kwa hivyo manake kibri na kufanya hivyo, manake ni vitu vimeungana, kwa sababu vinafanyika na vinapatikana pamoja kwa mayahudi. Na kisha as-salatu matlubun fiha al-khushu wal-khudu, swala utakiwa ndani yake mwenye kuswali awe na khushu, ani unyenyekevu. Na kitendo hicho chaenda kinyume na kuonesha unyenyekevu. Ingawa maulama wengi wamechukulia kuwa hii nahi iliyokatazwa hapo ni nahi utanzih, na miongoni mwa hao ni Anhanabila. Kwa hiyo tukisema kuwa ni nahi utanzih, tanzih manake huwa ni makruhu. Kwa nini? Kwa kuwa hichi kitendo hakivunji swala, kwa sababu hakiharibu chochote katika mambo ambayo ni lazima katika swala, ambayo utapata kwa labda mtu atakuwa anasababisha swala yake ivunjike. Kwa hivyo hiyo ndio kauli ambayo imesemwa na maulama wengi ambao ni jumhuri. Naam. Lakini pamoja na hivyo ni haramu, kwa kuwa sisi tunapoambiwa chochote kuwa ni moja katika mambo ambayo ni kujifanisha na mayahudi ama na maswara, kwa tuache kwa ajili hiyo, hiyo huwa ni haramu. Kwa hivyo haifai mtu kufanya, si ndani ya swala wala hata si nje ya swala, ingawa hapa tumezungumziwa ndani ya swala. Hadithi ya pili, ana Anas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha quddima al-asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba. Mtafakun alayhi. Mtume anasema kwa hadithi iliyopokewa Anas ya kuwa idha quddima al-asha'u, kiki letwa chakula ambacho ni chakula cha jioni na kisha andaliwa tayari, na kisha kikawa ni chakula ambacho unakitamani na wewe mwenyewe una njaa, fabda'u bihi, basi Mtume anasema anzeni kwa kula hicho chakula, kabla an tusallu, kabla ya kuswali al-maghriba, swala maghribi. Mutafakun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hiyo hii hadithi ni kuonesha kuwa kile chakula kitakufanya mpaka saa uwe ndani ya swala, lakini nakifikiria, basi hapo inakuwa manake haifai kabisa. Na hasa hasa tena labda ikiwa chakula kile si chako binafsi kwa fadhali, kwa kuwa labda wewe ndio ni mwenyewe, kwa kuwa sasa unaweza ukakikontrol kuwa hata ukiacha lakini utakipata kwa vile vile. Labda wewe una mandugu zako kwa nyumbani, na kisha sasa baadaye kile chakula ni cha familia, alafu umekiacha na watu walikuwa washajua kimeshaandaliwa, na huko unajua kuna wengine ambao wataanza kabla yako, unaweza kuwa na wasiwasi bila shaka tena kubwa zaidi, kwa kuwa atamaliza ama atakubakia. Idha kana waktu salati al-maghrib waqad quddima at'amu lishai wan-nufusu mutashawwiqa ilayhi fa innal afdala huwa taqdimu at'ami qabla ada'i salah. Kwa hivyo hiyo hilo ndio hiyo ndio faida kwanza tunaipata katika hadithi ya kuwa ikiwa swala maghribi imefika na chakula kimeandaliwa tayari kimepakuliwa, na kisha nafsi za wale wenye kuswali zatamani sana hicho chakula, basi bora zaidi ni kuanza kwa kula kisha baadaye ndo tuswali. Hiyo ndio faida muhimu ambayo inapatikana kwenye hadithi. Lakini sasa baadhi ya maulama wamesema kuwa hukumu hii inatakiwa ichukuliwe kwa swala zote, na haifai kusema kuwa ni swala maghrib peke yake, kwa sababu kinachozingatiwa hapa ni ile illa, ni sababu ya nini ya kukatazwa kuswali kabla ya kula, kwa sababu ya kuwa kile chakula kitakushawishi kwenye swala ukikifikiria. Kuvikiwa na hivi na maana kwa kila swala ambayo itakuwa swala ile kabla yake kuna chakula ambacho kimeandaliwa, na kisha baadaye sasa haujakula na unataka kuswali na itakusababisha ufikirie, basi ni bora zaidi nini mtu aswali ale kilisha ndo aswali swala hiyo sawa sawa, iwe ni magharibi kama ilivyotajwa kwenye hadithi, ama iwe ni isha, ama iwe hata ni dhuhuri saa saba, ama iwe ni saa kumi, ama iwe saa ngapi, muhimu wakati wote. Bali utapata kuwa kuna swala zingine ndio bora zaidi, yani zinaingia katika kipao cha kwanza kabisa hata kuliko magharibi, kwa sababu fadhali, kwa sababu lunch time ambao ni saa saba kwanza ndio wakati njaa huuma zaidi hata kuliko ile njaa nini ya jioni. Kuwekiwa magharibi utakuwa unawacha kwa sababu ya kula chakula, basi ya dhuhuri pia ni mbabi aula, kwa kuwa ndio pia wakati wa njaa. Ikiwa lakini hali ni vile ilivyoelezwa, kwa kuwa kishaandaliwa sio kwa bado kinapikwa, na kisha baadaye ni chakula ambacho unakitamani, si eti chakula cha kawaida. Kwa hivyo ikiwa mtu hana njaa na kisha chakula ni chakula cha kawaida, tusima maragwe hapo, na kisha baadaye pia ni chakula ambacho unakula kila siku, kwa hivyo si eti unakitamani sana, na kisha kipo tu, si eti labda una wasiwasi nacho kwa kitaisha, hasa hapo hauwezi ukasingizia kuwa acha na ile na swali kuendelea, acha kuswali lako. Lazima iwe ni chakula ambacho bila shaka yani ni si cha kawaida, na kisha njaa imekubana na wasiwasi unayo kwa sababu moja au nyingine. Kwa hivyo sababu ya kukatazwa kutanguliza swala na kinyume chake yatakiwa mtu atangulize kula ni kwa sababu ya kuwa ndani ya swala yatakiwa mtu awe na hudhurul qalb, yani moyo wake uhudhurie katika swala, ajue kuwa na swali na kila ambacho anakifanya awe na kifikiria ndani ya moyo na akili yake. Kwa hivyo kwa sababu ya kuwa kile chakula kitakuwa sababu ya wewe kufikiria nje ya swala, ndio sababu tukaambiwa tutangulize chakula. Ingawa maulama jumhur wameona kuwa kule kutanguliza chakula kabla ya swala hilo ni jambo la sunna, anakumaanisha kuwa si eti labda kama utamua pamoja na hivyo, lakini acha mimi ni swali ndio nikale, hiyo swala haivunjiki. Kwa hivyo unaweza kusema kuwa ati yule ambaye sasa ataacha kula alafu aenda swali na hali ya kuwa chakula ndio hicho na anakitamani, basi hiyo swala yake itakuwa hisuhi, la swala yake inafanyaje, inasuhi, lakini sasa atakuwa ameacha jambo la sunna. Kwa hivyo ni jambo la sunna ambalo ni mustahabu na mandubu, lakini si wajibu, kiasi cha kukiacha unapata kuvunja swala yako kwa kuwa umeacha jambo la wajibu. Isipokuwa dhahiria peke yao ndio wanasema kuwa hiyo ni lazima. Kwa hivyo katika dhahiria wanasema kuwa mtu atakayeswali na huko chakula kimeandaliwa na anatamani, huyo swala yake haiswi, kwa sababu ya kuwa tayari washafanya kuwa ni lazima ule. Lakini maulama wengi wamesema kuwa ni sunna, kwa hivyo hata ukiswali katika hali hiyo swala yako ni sawa. Ingawa bora zaidi na sunna na thawabu kubwa ni ule kabla ya chakula, kabla swala hiyo. Lakini sasa hapo tunazungumzia ikiwa kile chakula kimeandaliwa na wakati wa swala bado ni mrefu, kiasi ya kuwa ukila utakula na ukishamaliza utaenda uswali ndani ya wakati wake. Lakini sasa ikiwa wakati wa swala umebakia mdogo kiasi ya kuwa ukisema uanze kula basi utamaliza na ile swala utailipa anta swali nje ya wakati, sasa hapo maulama wengi wanasema kuwa hapo itakuwa ni utangulize swala kabla ya chakula, kwa sababu swala ndani ya wakati wake ni jambo la lazima sana. Kwa hivyo hauwezi ukaacha jambo la lazima na ukaenda kufanya jambo la nini la sunna. Hiyo ndio nini ndio kauli ya jumhur wanavyosema. Kwa nini lakini wanasema hivyo? Kwa sababu ya kuwa tayari wamechukulia kuwa kule kutanguliza chakula kabla ya swala nini ni sunna. Kwa hivyo kwa maana hiyo na kuswali ndani ya wakati wa swala ile ni jambo la lazima. Hasa vikutana vitu viwili, kwa kuwa ule wakati nitaka kuondoka na utaondoka kwa sababu ya kuwa unataka kula, sasa pale wanasema kuwa ni uswali kabla ya kula ili usipoteze ile wajibu ya kuswali swala ndani ya wakati wake. Lakini wale wanaosema kuwa kula kutanguliza kula ni lazima ambao ni dhahiria, hawa wanasema hata kama ni hivyo utatanguliza kula hata kama swala itapita wakati wako, kwa sababu mambo yote ni lazima, na hili kwao ni lazima zaidi, kwa sababu sasa licha kuwa ni lazima lakini pia limefungamana na kule kuwa linakutuliza katika swala. Allah alam, na kauli ya jumhuri ndio kauli ambayo ni sawa, ambayo inakaribia kuwa sawa. Allah alam. Na nadhani kitu muhimu ambacho tunakisisitiza hapa ni kuwa ili kile chakula iwe ni sunna kukitanguliza kwa kauli nani? Kwa kauli ya jumhur. Ama iwe ni lazima kukitanguliza kwa kauli nani? Ya dhahiria. Ni lazima iwe ni chakula ambacho kwanza unakitamani. Si tu kuwa chakula chote. Kwa hiyo ni chakula chochote tu ambacho hakina alaka na kuwa unakitamani sana, itakuwa hii kauli ya kuwa ni wajib ama kauli ya kuwa ni mandubu inaondoka. Pili, iwe pia wewe una haja nacho. Na haja na chakula bila shaka utokamana na nini? Na njaa ambayo nayo. Sasa mambo hayo lazima ya zingatiwe. Lakini si tu kuwa kwa vile chakula kiko pale, na chakula ni chakula tu ambacho kila siku nala na kula kupata moyo wako haupupisa na kile chakula, na wewe mwenyewe huna njaa hivyo, alafu useme kuwa basi ni sunna, la. Kwa hivyo ama ni wajibu, la, lazima mambo haya yatimie, kwa kuwa chakula ni kizuri sana, kinatamanisha. Kikwetu huku unaweza kusema kama pilau, biriani, vyakula kama hivyo, juice imewekwa hapo ama kuku imewekwa hapo, yani vyakula vya kutamanisha tuna ni vingi. Alafu kisha baadaye sasa nini? Sasa ni kuwa wewe mwenyewe una njaa na kile chakula umeruhusiwa unaweza kula, lakini ukasema acha basi niswali hapo saa. Lakini mathalan hakuna njaa hivyo. Mfano kama vile watu huenda ku harusini, yani kufunga ndoa msikitini. Na nyinyi mnajua kwa kawaida mara nyingi watu wanajua baada ya ndoa wakati mwingine wako na kahawa, kuna halua. Sasa hapa uwezo kasema kuwa bwana nyinyi mnafanya makosa, hizi halua ilikuwa inatakiwa tule kabla ya swala. Ne? Na hizi kahawa pia, alafu baadaye tuswali kwa sababu sasa nini? Lakini sasa bila shaka kila mwenye kuja hapa huwa ametoka nyumbani kwake, na ametoka hakutegemea kuwa ataenda kula hizo halua. Na halua si chakula. Kwa hivyo kinaweza kufanya paka tinja yako imalizike kwa hiyo halua. Sasa ndio sababu hiyo haingii hapo. Haingii hapo. Ndio bora zaidi zingatiwe hivyo. Naam. Hadithi ya tatu. Wa Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama ahadukum fi salah fala yamsahi al-hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Rawahu al-khamsatu bi isnadin sahih. Hadithi iliyopokewa na Abu Dharr, Mtume anasema kuwa idha qama, akisimama ahadukum, mmoja wenu fi salah, na akawa iko ndani ya swala, anaswali, fala yamsahi alhasa, asifute na kupangusa vijiwe vijiwe ambavyo vinakwama kwenye uso wake na kwenye magoti ama kwenye mikono anapokuwa wakati wa kusujudu amesujudu na hali kama hizo. Sasa kishaamka, labda kwenye mikono kuna baadhi ya vijiwe vijiwe ama kwenye uso wake ama kwenye magoti, kwenye nguo, basi hivi vitu hasivifute. Fa inna rahmata, kwa sababu rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, tuwajihuhu, maana yake zinamwelekea kwa ajili ya hivyo vijiwe ambavyo vinabakia katika sehemu zake za viungo vyake. Hii hadithi ina maana kuwa sasa kule kufuta vile viungo kuna kufanya mpaka uanze kujishughulisha katika swala, shughuli ambayo itakutoa yani na khushu ambayo inatakiwa uwe nayo katika swala. Lakini mbali na hiyo pia imetajwa ila hapa ya kuwa ni rehma, vile vitu ambavyo vinakwama katika mwili wako vijiwe vijiwe huwa nini? Ni rehma. Kwa hivyo inatakiwa viache ili ile rehma uendelee kuwa nayo. Rawa al-khamsatu bi isnadin sahih. Wazada Ahmadun wahidatan au da, anikiwa hakuna budi kuvitoa hivyo vitu, basi ni mara moja ama acha kabisa. Wa fi sahih an muayqib nahuhu bighairi ta'lil. Na pia hadithi hii mpokewa na huyu ambaye ni muayqib, lakini bila ya kusema kuwa rahma huwa zinakuelekea, kwa sababu hiyo ni ila ambayo imetajwa hapo, lakini sasa katika hadithi ya huyo hakutaja ila hiyo, amesema tu kuwa yani usipanguse hivyo vijiwe. Almuhimu, hadithi hii iko wazi kabisa ujumbe wake. Na jambo la kwanza kabisa ambalo laelezwa na hadithi ni kuwa ni makruhu kwa mwenye kuswali kupangusa vijiwe vijiwe vinavyobakia katika sehemu za mwili wake wakati wa kusujudu anapokuwa ameamka. Na hii ina maana kuwa ikiwa kupanguza vile vijiwe ni makosa na haitakiwi, basi na maana kuwa hivyo hivyo pia kupanguza pale mahala pa kusujudu pia haifai. Haifai kwa sababu tayari hapo itakuwa inajishughulisha na shughuli zile ambazo ndio hizo hizo zimekatazwa. Kwa hivyo kwa kupanguza katika mwili wako umekatazwa, basi pia kupanguza pale ambapo na sujudu pia haifai. Kwa hivyo ikiwa una haja kupanguza ama kujiandaa, basi ni kabla ya swala. Uandae vizuri, panguse unapotaka kupanguza, ili sio ukianza kuswali iwe ni kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sisi tunaenda kusujudu, nafika hivi kabla kusujudu, sasa unaanza kuandaa mahala pa kusujudia, unatoa toa hivi vitu na sasa utakuwa manake hauswali hapo. Manake sawa tena umekuwa kazi yako ni ku usafi ndani ya swala. Ambapo ilikuwa yote hayo kama una haja ya kufanya, basi ufanye kabla ya kufunga swala. Naam. Jambo lingine ni kuwa hiyo yaonesha kuwa unafanya mchezo katika swala. Anukianza kufanya vitu hivyo ni kama kufanya mchezo ndani ya swala. Mchezo ambao utakuelekeza ama utakupelekea kule kupunguza fadhila zako katika swala na pia kupoteza khushu katika swala na unyenyekevu katika swala. Na yote hayo ni mambo ambayo utapata kuwa haitakiwi. Alafu jambo lingine hapa ina maana kwa sababu tumekatazwa kufuta hivyo vitu ambavyo vitakwama katika mwili wetu kana swala. Kwa hivyo hii katika njia nyingine ni kuwa tunaelekezwa tuandae mahala pa kusujudu na mahala pa kuswalia. Kwa hivyo ni mahala ambapo ni pazuri, ili isije kukupelekea kwa sababu hivyo vitu vinakwama, sasa haupangusi lakini samu yako bado hauna utulivu kwa sababu ya kuwa vitu vimenikwamia na tu ningepangusa, lakini sasa nimeshakumbuka kuwa tumeambiwa tusipanguse. Hasa bado hapo utakuwa bado ule utulivu ambao umekatazwa kwa usipanguse ili uwe nao, tena bado hauna kwa sababu ya kwasa moyo wako hausiki raha kwa sababu vile vitu vimekukwamia kwamia. Kiangalia kwenye kanzu, kiangalia kwenye magoti, kiangalia kwenye mikono, naelewa sasa unashindwa nifanyaje, nikitaka kupangusa na kumbuka ya kuwa tumeambiwa tusipanguse. Hasa ile pita kufanya nini? Ukose ile khushu ambayo inatakiwa. Kwa hivyo kwa bora zaidi ni mtu kujiandaa kwa mahala pamoja na swali. Ukiona wako na vijio ambavyo vitakusumbua unavi safisha vizuri, kama kuna kitu unakiondoa ili sasa uswali mahala ambapo unajua kwa utaswali ukiwa na khushu vizuri. Ni mahala pasafi. Lakini kwa jumla maulama pia wengi wamesema kuwa kule kupangusa tumekatazwa, lakini ukipangusa si haramu, ni makruhu. Ni makruhu. Kwa hiyo ina maana kuwa ukiacha unapata thawabu kwa kuwa kuna rahma, lakini ukipangusa upati dhambi na wala si eti naharibu swala, lakini tu zile rahma utakosa na zile fadhila ambazo ungepata hauzipati. Hadithi ya nne. Wana Aisha radhiallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil iltifati fi sala, nilimuuliza mtume kuhusu kuangalia huku na huku katika swala. Faqala, mtume akasema huwa ikhtilasun, huko ni kuchukua kwa ghafla kitu, yakhtalisuhu shaitanu, ambako huwa ni shetani anachukua kwa njia hiyo, min salati labdi, ndani ya swala ya mja. Yani kwa kuwa kana kwamba shetani anakupokonya baadhi ya fadhila na rahma na thawabu za swala yako bila kutambua ndani ya swala yako pale unapokuwa unaangalia huku na huku. Walitirmidhi wasahahu iyaka waltifata fi sala, ani tahadharini sana na acheni kabisa, na wacheni kabisa, jokeni mbali na kule kuangalia huku na huku katika swala. Fa innahu halakatun, mtume akasema kwa sababu kufanya hivyo ni maangamivu. Fa in kana la budda, na ikiwa hamna budi, fa fit tatawwu'i, basi iwe ni katika swala ya sunna. Ikiwa hakuna budi, basi ni mtu afanye hivyo, lakini iwe ni katika swala ya sunna. Hiyo hadithi ni dhaifu, na ni kwa sababu ya kuwa kuangalia haifai kabisa, iwe ni sunna ama iwe ni faradhi, kwa sababu swala zote hizo unahitaji khushu na kufanya hivyo itakuondolea khushu. Kwa hivyo si eti swala sunna unaruhusiwa kufanya hivyo kwa sababu ya kuwa khushu haina maana, na swala faradhi sana ndio ufanye vitu kwa sababu ya kuwa ina maana kwa sababu ya gela. Alimuhimu hadithi hiyo Sheikh Albani amedhoofisha, na kwa fupi tunatosheka na hadithi ya kwanza kwa kuwa mtu asifanye hivyo. Iwe sawa katika swala ya faradhi ama swala ya sunna. Kwa hivyo ni makruhu, ni jambo ambalo linachukiza mtu kuangalia huku na huku katika swala. Na hapa kuna jambo ambalo natakiwa tulieleze. Ikiwa kuangalia huku umetumia macho, swala haribiki. Na hivyo hivyo pia ikiwa umetumia kichwa, swala haribiki. Lakini ikiwa umetumia mwili, hapo swala yako inaharibika. Na sababu ya swala kuharibika ni kwa sababu ya kwasa utakuwa umepoteza sharti muhimu katika masharti za swala, ambayo ni sharti ya kuelekea kibla. Istiqbalu kibla ni sharti moja katika masharti ambayo ni muhimu katika swala. Kwa hivyo unapokuwa umegeuka na ukageuka na mwili, hapo kuisha swala, sina hauna, itabidi na uanze upya swala yako. Lakini ikiwa tu kugeuka ni macho ndio umeangalia huku na huku, hapo swala ipo, na lakini tu ni kuwa kuna thawabu na fadhila ambazo zimepungua katika swala yako. Na hivyo pia ikiwa hata na kichwa, basi unapata kuwa nini, ile huwa hayaribu swala ya mtu, lakini mwili hapo itakuwa swala isharibika. Na hivyo ndo amesema Ibn Abdul Bar ya kuwa jumhurul fuqahai ala anna al-iltifata al-yasir la yubtilu sala, ya kuwa kule kuangalia tu kiasi kidogo huko kuharibu swala. Naam. Na sababu ya kusema kuwa ni makruhu, nadhani iko wazi, ni kwa sababu ya kuwa ni kitendo ambacho kinampunguzia mtu katika swala yake, kwanza khushu, pili ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuondokea, kwa sababu tulisema kuwa unapokuwa umeelekea mahali pa sida inakuwa manake Allah pia amekuelekea, lakini unapokuwa unaanza kuangalia huku na huku, basi pia inakuwa sababu ya Allah kukuondokea. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linachukiza zaidi. Tatu ni kuwa pia kule kufanya hivyo tunaona kuwa inakufanya mpaka unakosa rahma, mbali na kuwa unakosa khushu, kisha Allah anakuondokea, lakini pia zile rehma ambazo ungezipata na thawabu ambazo ungezipata kwa sababu ya nini, ya kule kutulia katika swala, unazikosa pia. Na hapo utakuwa pia umempa fursa shetani ya kwa sasa kupokonye thawabu zako na fadhila zako katika swala, kwa kule kubali kufanya hivyo, kwa kuwa shetani anashawishi mtu.